اساتذہ اور طلباء کا دوران تعلیم کیا کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ اگر ایک تو بلا وجہ چھٹی کی تعلیم میں اس کے حرج ہوگا، طلباء جو ہیں وہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، ان کی تعلیم خراب ہوگی، اچھا طلباء اس سے بدظن ہوں گے، پھر بیچارے غیبتوں میں پڑھیں گے، تہمتوں میں پڑھیں گے، استاذ کا ادب کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، امپریشن یعنی اس کا جو وقار تھا وہ بھی مجروح ہو جائے گا، انتظامیہ جو ہے وہ بھی بیزار ہوگی، اور اگر بہت زیادہ چھٹیاں کی تو انتظامیہ پھر دوسرا استاذ تلاش کرنے کے لیے نکلے گی، اور اہم ممکن ہے کہ یہ سعادت ہی اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اس طرح کے کئی نقصانات ہیں بلا عذر استاذ کے چھٹیاں کرنے کے، تو اس لیے استاذ کو چاہیے کہ اپنی عزت اور اپنے وقار کو ٹھیس نہ لگنے دے اور اپنی تنخواہ کو بھی جائز کرے، پورا پورا پوری پوری ڈیوٹی دے، جب بھی تنخواہ پوری دے، اگر وہ ڈیوٹی میں کوتاہی کرتا ہے تو جو بھی حکم شرعی ہے اس پر عمل بھی کرے، تو اگر کوئی واقعی عذر ہو جس کی بنا پر استاد چھٹی کرتا ہے تو وہ عذر بیان کرنے پر ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے، بلا عذر اگر سستی کے مارے چھٹی کرے یا ویسے لیپا تھوپی کرتا رہے اور طرح طرح کے روز نئے نئے بہانے کرے، اور اس میں اگر یہ جھوٹ کی آمیزش کرتا ہے تو پھر مزید کبائر کا مرتکب ہوتا ہے، اور جھوٹ میں برکت تو ہے بھی نہیں، وہ گجراتی کہاوت ہے پاپ چھاپرے چڈی نے پکارے چھ، پاپ جو ہے وہ چھت پہ چڑھ کر پکارتا ہے، یعنی وہ اس کے آخر کار پاپ جو ہے اس کا بھانڈا پھوٹ ہی جاتا ہے، تو جب پتا چلے گا کہ ہمارے استاد صاحب جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے بانے کر کر پھر شاگردوں میں ادب کا جذبہ کون پیدا کرے، اس لیے استادوں کو چاہیے کہ وہ ریگولر رہے، اسی طرح طلبا کہ طلبا بھی اگر بلا وجہ چھٹی کریں گے تو اندر اسٹوڈنٹ ہے ان کی تعلیم میں بھی حرج ہوگا، اور ان کے استاذ کی شفقت کی نظر ان سے دور ہوگی، پھر انتظامیہ یا مجلس کو پتا چلے گا تو مجلس بھی اس سے ناراض رہے گی، اور اگر واقعی وہ ضابطے توڑنا شروع کرے گا اس طرح چھٹیاں کر کے تو مجلس اس کو فارغ بھی کر دے گی، کرتی بھی ہے بعض اوقات، تو اس طرح پھر یہ رل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ مدنی ماحول سے دور جا پڑے، علم دین کی سعادت سے محروم ہو جائے، تو نہ استاذ کو بلا عذر چھٹی کرنی چاہیے نہ ہی طالب علم کو، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.